야 기긴 낙긴다 꾸꾸랍두꾸랍두 빛내랄라로 안닌 욕망아 마다 꾸꾸띠꾸띠답 눈무부시부시락 간야낭인다 나 망아 붐빌야 기긴 낙긴다 꾸꾸랍두꾸랍 빛내랄라로 안닌 욕망아 마다 Ibang palamuti ating isabit sa puno Buhusan ng mga kulay Tambakan ng mga regalo Sumisinok-sinok Huwag lang malundo sasabitin Pumulupot Paikot ng paikot Koronahan ng palarang bituin Dagdagan mo pa ng candy Ribbon, eskoses at guhitan Habang lalong dumadami Regalo mo'y dagdagan Kuti-kuti-tap Busi-busilak Ganyan ang kurap ng mga bituin Tumitibok-tibok Sumisinok-sinok Koronahan mo pa ng panarang Bituin Ribbon, lesko, sesa, buhita Habang lalong dumadami Tumubusi-busilak Ganyan ang kurap ng mga bituin Tumitibong-tibong Sumisinong-sinong Koronahan mo pa ng palaran Bituin